เพราะอะไรให้พากันเข้าใจเพราะกิเลสตัวเดียวนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดท่านผู้ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วท่านจะอยู่ด้วยกันเป็นพันเป็นหมื่นก็ไม่มีความวุ่นวายอะไรเลยท่านก็อยู่กันได้แบบไม่ต้องมีใครควบคุมนะนั่นเองเหตุฉะนั้นความสิ้นกิเลสเนี่ยจึงเชื่อว่าเป็นคุณอันประเสริฐเป็นที่ปรารถนาของนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพวกเราก็ให้พากันคิดอย่างนี้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ต้องพิจารณาเห็นโทษของกิเลสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมล้วนแต่มีความมุ่งหวังให้ผู้ฟังนั้นเห็นโทษของกิเลสตัณหาอันมันรบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในทางนั้นเลยนะคนเราถ้าไม่เห็นโทษสิ่งใดก่อนแล้วมันละสิ่งนั้นไม่ได้เลยต่อเมื่อมันเห็นโทษว่าสิ่งนั้นแหละมันมีโทษเขินยึดถือเอาไว้มันก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะเหมือนอย่างว่าไฟอย่างนี้นะคนรู้แล้วว่าเป็นของร้อนนะถ้าไปเขินจับลงไปมันก็ไหม้มือจริงๆก็เจ็บก็แสบเข้าไปก็ต้องวางถ้าหลงไปจับก็ดีรู้สึกว่ามันไหม้มือร้อนแล้วก็รีบวางทันทีเลยเนี่ยแต่ถ้าจับแล้วมันไม่ร้อนนะมันก็ไม่วางเลยไม่วางอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยอันกิเลสอยู่ในใจของแต่ละคนนี่นะถ้าผู้ใดไม่เห็นโทษของกิเลสชนิดใดมันก็ยึดถือกิเลสชนิดนั้นไว้ถ้ามันเห็นโทษกิเลสอย่างใดแล้วมันก็ละกิเลสอย่างนั้นได้ถ้าละไม่ขาดก็เรียกว่าทำให้เบาวางลงไปได้นี่เป็นอย่างนี้กิเลสมันก็เป็นเชื้อสายของบาปนั่นเองเมื่อคนสะสมไปมากๆเข้าไปมันก็เป็นเหตุให้ไปทำบาปนั่นเองนะแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆ นี่มันไม่ถึงกับว่าทำบาปได้มันก็เริ่มก่อตัวกันไปถ้ามันรวมกำลังกันเข้ามากเข้าไปแล้ววะนี่มันสนับสนุนจิตใจนี่ไม่ให้กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยไม่ให้กลัวแม้แต่คุกตารางในปัจจุบันมันก็ไม่กลัวเมื่อกิเลสมันหุ้มห่อจิตใจหนาแน่นเข้าไปแล้วเหตุฉะนั้นมันถึงทำชั่วได้คนเรานะมันจึงเบียดเบียนกันได้ก็ได้ยินอยู่บ่อยๆอยู่นี่เมื่อมันโมโหโทโสจัดขึ้นมาแล้วกูจะฆ่ามันตะพื้นตะพือไปนี่เลยมันจะไปติดคุกกี่ปีกี่เดือนก็สร้างมันนะหรือมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็แล้วแต่เรื่องมันไอ้ที่มันกล่าวออกมาอย่างนั้นน่ะแสดงว่ามันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสซะเต็ม 100% ยอมให้กิเลสมันนำไปสู่ทุกประการไปเลยนี่ทีนี้ผู้ที่ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วอย่างนี้นะก็ไม่สมควรที่จะไปปล่อยจิตของตนให้เกิดความคิดความเห็นไปอย่างนั้นนะโลกอันนี้มันมีดีกับชั่วเป็นคู่กันนะผู้มีปัญญามันก็ต้องคัดเลือกสิ่งที่ชั่วออกไปจากกายวาจาใจของตนสิ่งใดดีก็สะสมให้มันเจริญงอกงามขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นหมายถึงคนฉลาดคนมีปัญญา มันก็เป็นอย่างนั้นคนขาดปัญญาแล้วมันขาดเหตุขาดผลเหตุผลในเรื่องดีเรื่องชั่วนั้นไม่ปรากฏในใจมีแต่ปรากฏว่าจะอยากจะทำมันอย่างเดียวถ้าหากว่าผู้ใดเกิดความคิดชั่วขึ้นมาในใจแล้วอย่างนี้มีสติยับยั้งใจพิจารณาเหตุผลในความชั่วเหล่านั้นได้ก็ความชั่วเหล่านี้มันมีเหตุผลอย่างไรเมื่อทำลงไปแล้วมันให้ผลเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันดีหรือมันชั่วถ้าได้ตรีตรองพิจารณาลงไปไอ้ความจริงมันก็หนีความจริงไม่พ้นถ้ามันชั่วจริงความชั่วมันก็ปรากฏขึ้นในใจด้วยปัญญานี่โอ้เป็นชั่วจริงขืนทำอย่างนี้ไปจะต้องได้ประสบความทุกข์แน่นอนเลยทีเดียวอย่างนี้นะนี่เรียกว่ามันมีเหตุผลบรรดาชาวพุทธทั้งหลายย่อมเคารพต่อเหตุผลอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมุทะลุดุดันไปเลยไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ชาวพุทธแล้วพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดนี่เดี๋ยวนี้โลกก็สมมุติว่าคนไทยแล้วนี่เนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนนี่นะเป็นบุคคลผู้ฉลาดผู้ดำเนินตามล่องรอยของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่หลีกออกจากทางแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คำว่าพุทธศาสนิกชนนะมันมีความหมายอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีกิเลสหนาแน่นในใจแล้วถึงแม้มันจะรู้ความหมายอย่างนั้นอยู่มันก็อดทนไม่ได้อดที่จะรู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะมันประมาทเรื่องมันน่ะมันขาดการสำรวมจิตใจปล่อยให้ใจหลงยินดีหลงยินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆให้มากขึ้นโดยลำดับไปไม่กำหนดละมันปล่อยมันวางมันเมื่อมันรวมกำลังกันมากก็แล้วมันก็มีอิทธิพลบัดนี้ดลจิตใจนี่ให้พอใจในการกระทำความชั่วด้วยกายวาจาใจโดยไม่สะทกสะท้านเลยไม่เกรงกลัวต่อความชั่วมันจะตามให้ผลเป็นทุกข์นี่แหละความประมาทเป็นทางแห่งความตายดังที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วหมายความว่าผู้นั้นตายจากคุณงามความดีตายจากความสุขความเจริญไปเกิดในความชั่วไปเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากเพราะคำชั่วที่ตนสะสมไว้ในใจนั่นแหละมันนำไปชาวพุทธทั้งหลายต้องมารู้จักเหตุแห่งทุกข์ที่ใจเราจะไปรู้ภายนอกนั้นไม่ได้ต้องทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งใจนี่ให้สงบลงไปไม่ให้มันปรุงแต่งไม่ให้มันปรุงอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก่อนให้มันสงบนิ่งอยู่แล้ววันนั้นจึงค่อยกำหนดพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานั่นนะเรื่องบาปเรื่องบุญนี่นะมันก็เห็นแจ้งแหละคันพอเราฝึกใจนี่ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปได้ในปัจจุบันนี้แล้วนะถึงแม้ว่าบุญบาปนั้นจะไม่มีรูปร่างสันฐานก็ตามแต่มันเป็นธรรมรมเกิดขึ้นในความรู้สึกนี้นะความรู้สึกอันนี้แหละมันเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งบาปเมื่อความรู้สึกอันนี้มันมีความโลภโกรธหลงครอบงำอยู่แล้วกิเลสอันนี้นะบันดาลให้เกิดความคิดเป็นอกุศลขึ้นมาคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่ยอมให้อภัยแก่บุคคลทั้งหลาย แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างนี้เราต้องพิจารณาให้มันเห็นเหตุแห่งบาปแห่งความทุกข์ดังกล่าวมานี้ให้ได้ถ้ามันเห็นแจ้งในใจนี่บาปก็เกิดจากใจนี่แหละบุญก็เกิดจากใจนี่แหละอย่างนี้นะเห็นแจ้งโดยปัญญาขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็ละบาปได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นได้มันเป็นอย่างนั้นไอ้บาปกับบุญนะมันจะผสมประเสริฐกันอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ได้อยู่ไม่ได้หากว่าบาปมันมีกำลังเหนือกว่าบุญมันก็แสดงบทบาทออกมาไม่ได้เลยก็มีแต่บาปเนี่ยมันแสดงบทบาทออกมามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบุญมันก็ไม่สูญหายไปหรอกแต่มันไม่มีอำนาจที่จะแสดงบทบาทออกมาทางกายทางวาจาธรรมดาคนมีบุญเป็นอารมณ์อยู่ในใจการทำอะไรการพูดอะไรก็ล้วนแต่ดีงามเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันเป็นมาจากดวงจิตด้วยนะเมื่อจิตเป็นบุญแล้วจิตอ่อนโยนจิตอ่อนน้อมนั่นแหละเมื่อจิตอ่อนโยนแล้วมันก็บังคับกายวาจาให้อ่อนโยนไปตามกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะขอให้เข้าใจดังนั้นอย่าไปสงสัยลังเลอย่างอื่นว่าบุญบาปอยู่ที่ไหนหนออย่างนี้อย่าไปสงสัยเลยให้ฝึกจิตที่เข้าไปผู้ใดอยากรู้จักรู้แจ้งในบาปในบุญในคุณในโทษได้จริงๆเนี่ยอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเพียงแต่เรียนรู้จำได้ตามตำราเฉยๆอย่างนี้จะให้หายสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ไม่มีทางมันเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อเรียนรู้จำศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าได้แต่ว่าไม่น้อมเข้าไปสู่จิตใจอย่างนี้กิเลสมันก็ไม่กลัวแบบนี้นะศีลธรรมไม่ได้เข้าสู่จิตใจกิเลสมันก็ดลจิตดลใจให้คิดไปทางไม่ดีอยู่นั้นล่ำไปมันเป็นอย่างนั้นเหตุดังนั้นนี่ว่าเพียงแต่เรียนจำได้เฉยๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะละชั่วทำดีได้นะคนเรานะถ้าจะละได้ก็ละได้ชั่วคราวไอ้ชั่วนะทำดีก็ทำไปได้ชั่วครั้งชั่วเวลาที่กิเลสมันสงบไปก็ทำดีได้อยู่ว่างถ้าคราวใดกิเลสมันคึกขนองขึ้นมาแล้วก็เอาละทำดีไม่ได้นะก็ทำชั่วนี่มันเป็นอย่างนี้นะฉันผู้ใดได้ภาวนารักษาจิตใจดวงนี้ให้สม่ำเสมอไปคอยควบคุมอยู่เสมอไม่ให้มันหลงยินดียินร้ายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งส่วนดีและส่วนชั่วที่กระทบกระทั่งมาในตาเป็นต้นอยู่อย่างนี้เสมอไปแล้วไอ้บาปอกุศลต่างๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจบาปอกุศลมันจะเกิดได้ก็มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะความไม่สำรวมใจปล่อยให้ยินดีเกินขอบเขตปล่อยให้จิตยินร้ายเกินขอบเขตจนกลายเป็นความโกรธความพยาบาทไปอย่างนี้นะนี่มันเป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธอันเป็นฝ่ายอกุศลนะมันมีมูลเหตุมาอย่างนั้นถ้าผู้ใดสำรวมจิตใจของตนอยู่เสมอในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ลืมตัวไม่ลืมกายไม่ลืมจิตกำหนดพิจารณาจิตใจตัวเองได้ว่าในขณะนี้ใจของตนเป็นปกติอยู่ไม่คิดอิจฉาริษยาเบียดเบียนใครไม่คิดอยากได้อะไรในทางที่มันเป็นบาปเป็นโทษรู้จิตตัวเองอยู่อย่างนี้นะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วย บุญด้วยกุศลอยู่ด้วยสติปัญญาแล้วก็มารู้กายเข้าไปอีกก็เห็นกายนี่เป็นของแตกของดับเป็นของแปรผันหวั่นไหวไปมาอยู่อย่างนั้นไม่มีร่างกายนี่มันจะเที่ยงยั่งยืนอยู่แต่ถ้าผู้ได้มีผู้ไม่ได้พิจารณาอยู่เสมอแล้วบางทีมันก็เกิดความรู้สึกว่าร่างกายนี่มันเที่ยงมันยั่งยืนไปได้อยู่เหมือนกันนะอะไรสำคัญว่าตนแข็งแรงสำคัญว่าตนจะไม่ตายง่ายอย่างนี้แหละแต่ถ้ากำหนดใจพิจารณาเสมอแล้วแน่นอนนะจิตย่อมเห็นว่าร่างกายนี่มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาได้อันที่มันจะไม่แปรปรวนไม่มีอ้าวมันแปรปรวนได้ยังไงอ๋อก็สังเกตดูอิริยาบถนี่สินั่งนานก็ไม่ไหวนี่ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวหน่อยหนึ่งก็พลิกทั้งซ้ายแล้วก็พลิกมาทั้งขวาอยู่อย่างนั้นแล้วจะว่ายังไงวะนี่นะเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงเป็นอย่างนั้นมันยักย้ายมันผันแปรอยู่อย่างนั้นอาการที่พลิกไปพลิกมาอยู่นั้นน่ะเรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายและจิตใจเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าใจมีปัญญารู้เท่าร่างกายนี้ตามเป็นจริงอยู่ไม่ยินดียินร้ายแต่ว่าการเปลี่ยนอิริยาบถนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ารู้เท่าอย่างนั้นใจมันก็ไม่เป็นทุกข์เราเปลี่ยนเฉยๆพลิกข้างซ้ายพลิกข้างขวามันก็เป็นกิริยาอาการของร่างกายเท่านั้นเองแต่จิตใจไม่เดือดร้อนถ้ารู้เท่านะมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่รู้เท่าแล้วก็เดือดร้อนนะนั่งนานก็ไม่ไหวแต่ทีนี้ถ้าว่าข้าวได้ถูกตัณหามันมีอิทธิพลครอบงำจิตใจเข้าไปมันอยากได้สิ่งนั้นนี่มันไปขวนขวายไปทำในสิ่งนั้นนี่ลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปลืมเจ็บลืมปวดไปเพราะความอยากมันรุนแรงมากแม้จะเจ็บปวดมันก็อดทนได้ตัณหามันสนับสนุนให้อยากได้สิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของตนทีนี้ผู้ที่มาประกอบทางจิตใจฝึกจิตใจนี่ถ้าไม่มองเห็นผลแห่งการฝึกอันนี้โดยแท้จริงเช่นนี้แล้วย่อมเห็นว่ามันเป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรจึงไม่อยากทำเช่นนั่งสมาธิภาวนางี้นะนั่งนานไปหน่อยหนึ่งก็ไม่ไหวกลัวจะเป็นโรคเป็นภัยกลัวร่างกายนี่มันจะวิบัติอะไรต่ออะไรไปเลยหยุดเสียทั้งที่สามารถที่จะนั่งไปได้อยู่ไม่โดยที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเมื่อใจมันอ่อนแอขึ้นท้อแท้ขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเจ็บปวดน้อยหนึ่งมันก็เป็นมากทีนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องหมู่นี้ก็ลองสังเกตดูที่ตัวใครตัวเราการทำความเพียรทางจิตใจนี่ต่างคนต่างรู้เรื่องของตัวเองได้ดีๆนี่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่โรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนร่างกายอันนั้นถ้ามันเป็นเรื่องธรรมดานั่งไม่ได้ก็นอนภาวนานอนพิจารณามันนอนรู้เท่าทุกขเวทนาไม่ใช่ว่านอนลงแล้วก็ใจก็วันไหวฟุ้งซ่านไปนั่งอยู่จิตใจจึงตั้งมั่นจึงรู้เท่าทุกได้ขั้นพอนอนลงแล้วจิตใจก็วันไหวรู้ ไม่รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภาวนาไม่เป็นนะแบบนั้นนะอันนั้นถ้าผู้ภาวนาเป็นถ้ารู้ว่าทุกข์เป็นของมีจริงในเมื่อขันธ์ 5นี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์นี่ก็มีอยู่ตราบนั้นแต่ทีนี้เหตุปัจจัยของขันธ์ 5ยังไม่หมดขันธ์ 5นี่ก็ยังไม่แตกดับก่อนจิตนี่ก็ต้องได้อาศัยขันธ์ 5นี่อยู่ไปจะไปทำลายขันธ์ 5นี่โดยที่มันยังไม่ทันหมดบุญหมดกรรมหมดเหตุปัจจัยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมมันอีกที่ท่านเรียกว่าฆ่าตัวเองตายมันมีเหตุมีผลอย่างนี้เรื่องมันเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตใจให้อดให้กั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆฝึกใจให้รู้เท่าทุกขเวทนานั้นๆที่มันเกิดขึ้นในกายเกิดขึ้นในจิตสำหรับผู้ที่ละกิเลสยังไม่หมดบางทีเผลอๆตัวกิเลสมันก็พุ่งขึ้นมาครอบงำจิตใจใจก็เร่าร้อนวุ่นวายทีนี้ถ้าผู้นั้นไม่อดไม่ทนไปส่งเสริมกิเลสเท่าไหร่กิเลสมันยิ่งหนาแน่นขึ้นไปเท่านั้นมันยังมีอิทธิพลครอบงำจิตใจให้อ่อนแอท้อแท้กันที่จะประกอบความเพียรทำความดีต่างๆไม่ได้เลยวันนี้เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้อดให้ทนนั่นแหละเพราะว่าตนยังละกิเลสไม่หมดแล้วจะไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาในใจจะได้ยังไงล่ะคราวใดใจนึกถึงบุญกุศลอยู่ใจเป็นบุญกุศลอยู่คราวนั้นบาปหรือว่ากิเลสมันก็เกิดขึ้นยังไม่ได้เพราะอนุภาพแห่งบุญแห่งคุณนั่นแหละช่วยสกัดกั้นไม่ให้กิเลสบาปธรรมเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ถ้าหากว่าสามารถรักษาบุญคุณไว้ในจิตใจนั้นไปติดต่อกันไปเรื่อยไปได้อย่างนี้เอากิเลสมันก็ไม่เกิดจริงๆนะมันก็เกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้จริงๆเนี่ยแต่เหตุที่กิเลสมันจะเกิดขึ้นมันก็เพราะเกิดความประมาทขาดการสำรวมระวังรักษาบุญคุณอันประเสริฐที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วก็ไปละเลยเสียปล่อยจิตให้คิดสายไปทางอื่นไปหาเรื่องอื่นนู่นมากกว่าที่จะมาลำพึงถึงบุญกุศลความดีที่ตนได้สร้างให้เกิดมีขึ้นในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนี้บุญกุศลคุณพระรัตนกรัยนี่มันก็จึงตั้งมั่นอยู่ในจิตใจไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยพูดแล้วว่ามีใจเป็นใหญ่เป็นประธานมันสำเร็จแล้วด้วยใจบุญก็ดีบาปก็ดีใจสร้างขึ้นทั้งนั้นเลยไม่ใช่ใครเอาหยิบยกออกมาให้นะไม่ใช่ลองพิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปสิอันนี้ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วมันก็เกลียดบาปไม่ต้องการบาปมันก็ไม่สร้างบาปนั้นขึ้นมาไม่คิดโลภไม่คิดโกรธไม่คิดหลงมัวเมามีสติประคองจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่เมื่อมีเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นควรจะคิดก็เอาคิดนึกคือกองไปให้รู้เรื่องการงานนั้นที่จะต้องทำให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเมื่อรู้เรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็สำรวมจิตไว้ตามเดิมวันนี้ก็ลงมือทำงานไปตามหน้าที่ที่พิจารณาเห็นแล้วนั้นอย่างนี้นะผู้ฉลาดทั้งหลายเนี่ยท่านย่อมรู้ว่าสิ่งใดที่ควรละรู้ว่าสิ่งใดที่ควรกระทำบำเพ็ญให้เกิดมีอย่างนี้นะท่านก็ทำรู้ว่าสิ่งใดที่ควรละก็กำหนดละเอาไปจนว่ามันดับไป จากจิตใจนั่นไม่ถอยเพราะว่าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอะไรอะไรมันก็มีใจเป็นใหญ่เกิดจากใจนี่ทั้งนั้นเมื่อใจไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันจะเกิดได้ยังไงอ่ะนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติกำกับจิตนี่ไว้อย่าให้มันคิดทางบาปอกุศลให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะบาปอกุศลมันก็ไม่เกิดจริงๆเนี่ยเมื่อเราสำรวมจิตนั่นได้นี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจการที่บุคคลจะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นั้นก็ต้องเริ่มต้นไปแต่นี้นะก่อนถ้าเราไม่รู้จักลักษณะอาการของกิเลสบาปธรรมก็ละมันไม่ได้เลยเมื่อละกิเลสไม่ได้แล้วมันจิตใกล้ต่อมรรคผลได้ยังไงอ่ะถ้าเมื่อละกิเลสตัณหาเบาบางไปเท่าไหร่จิตนี่มันก็ขยับใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะไม่ต้องได้ปรุงแต่งอะไรให้ยากขอให้ละกิเลสอันใดที่มันยังละไม่ได้ที่เผลอๆแล้วมันโผล่ขึ้นมาในใจรู้แล้วว่าอันนี้คือกิเลสเราจะต้องละมันถ้าไม่ละแล้วมันจะก่อเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ละกำหนดเพียรละมันไปใจไม่ชอบกับกิเลสแล้วกิเลสมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรอ่ะมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนี้เมื่อละกิเลสให้ระงับดับไปแล้วไอ้เรื่องมรรคเรื่องผลนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ้อนวอนขอร้องอธิษฐานอะไรหรอกมันต้องปรากฏขึ้นในใจพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ในพระธรรมคุณว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระภูมิภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองนี่แสดงว่าผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้อ่ะไม่รู้เองเห็นเองขึ้นในใจตัวเองเลยเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่เช่นทุกข์อย่างนี้นะมันก็มีอยู่สองประการนะพูดสั้นๆนะทุกข์กายหนึ่งทุกข์ใจหนึ่งนี่แต่ถ้าหากว่าไม่เพ่งดูใจเราจะไปเห็นทุกข์ใจได้ยังไงอ่ะไม่เพ่งดูร่างกายจะเห็นทุกข์ทางกายได้อย่างไรอ่ะอย่างนี้แหละดังนั้นจึงว่าทุกขะอริยสัจนี่ก็จิตนี่แหละเป็นผู้กำหนดรู้วะโอ้ถ้าจิตนี่สะสมราคะโทสะโมหะขึ้นมาจิตก็เป็นทุกข์แน่นอนอย่างนี้นะมันรู้ว่ารู้เหตุให้เกิดทุกข์อะอย่างนั้นถ้าหากว่าจิตนี่ละราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปเท่าไหร่ทุกทางจิตใจนี่มันก็ดับไปเท่านั้นนี่ถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ภาคพยายามละกิเลสเหล่านี้ให้เบาออกไปเพราะอยากพ้นทุกข์สำหรับผู้ที่เห็นทุกทางจิตใจแล้วนะว่ามันมีรสชาติยังไงความทุกข์ทางใจนั้นก็รู้นี่รสชาติของความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเผ็ดมันร้อนมันเรียกว่าเป็นนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเดินยืนก็ไม่เป็นสุขเลยนี่ฤทธิ์เดชแห่งความทุกข์ทางใจเมื่อผู้เพ่งลงในปัจจุบันนี่เห็นทุกข์อย่างว่านั้นแล้วมันก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายในทุกข์ขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็ย่อมคลายความยินดียินร้ายในขันธ์ทั้งห้านั้นเพราะว่าขันธ์ทั้งห้านั่นแหละเป็นก้อนทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนี่เมื่อจิตใจไปคลายความยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนลงไปแล้ววันนี้มันก็คลายทุกข์ออกจากใจได้วันนี้เมื่อขันธ์ห้าไม่เที่ยงมันก็เรื่องขันธ์ห้าต่างหากมันแปรปรวนมันไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในนั้นเลยขันห้ามันแปรปวนไปต่างหากอย่างนี้นะไม่ใช่เราแปรปวนจิตก็ตั้งมั่นกับกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงอยู่นั่น นั่นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้จักทุกข์แล้วก็รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงด้วยปัญญาบารมีอย่างนี้บุคคลผู้ที่จะเอาตัวรอดจากทุกข์จากโทษต่างๆได้นั้นต้องอาศัยปัญญาคนไม่มีปัญญานั้นเอาตัวรอดจากบาปจากทุกข์โทษไม่ได้มีแต่ยึดถือเอาไว้เหตุนั้นนะถึงได้บอกอุบายให้คนอยู่ไม่บ่อยอยู่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มันต้องได้ทำบาปไม่มากก็น้อยแต่ละคนนะอย่างนี้นะความทุกข์ของจิตใจก็จึงชื่อว่าไม่มีแต่ทุกข์ทางกายในทุกขันธ์ห้านี่นะถึงจะรู้เท่ายังไงยังไงมันก็เป็นอยู่นั่นแหละเพราะมันไม่เที่ยงมันทนได้ยากลำบากมันเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นจิตนี่จึงว่าเป็นจิตที่ฝึกได้แต่ร่างกายนี่เราจะไปฝึกให้มันมั่นคงถาวรให้มันอยู่ยั่งยืนนานต่อไปชั่วกาลนานมันฝึกไม่ได้เลยขอให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นแหละผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงฝึกจิตใจนี้เข้าไปในส่วนร่างกายนั้นแล้วก็บำรุงรักษามันไปตามกำลังตามสมมาสมควรไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่หรูหราเกินไปไม่ให้ห่วงไม่ห่วงไม่ให้ตันหนีเหนียวแน่นเกินไปให้พอดีพอดีการบำรุงร่างกายอันนี้นะตามธรรมชาติของมันพออยู่ได้พอปฏิบัติศีลธรรมไม่เกิดมีขึ้นได้ผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นอย่างว่านี่แล้วมันถ้าเกิดความฉลาดขึ้นมามันจะรู้จักปรับปรุงกายรู้จักปรับปรุงวาจารู้จักปรับปรุงใจของตนให้เป็นไปตามกฎธรรมดานี่กฎธรรมดาของร่างกายมันก็แปรปรวนไปเป็นลักษณะอยู่อย่างนั้นกฎธรรมดาของวาจาก็ต้องเกิดพูดออกมาแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารคำพูดทั้งหลายพูดออกมาแล้วก็ดับไปมีแต่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังเท่านั้นแหละแต่เสียงทั้งต่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่นั้นนี่นะเราต้องเพ่งพิจารณาลักษณะอาการของกายของวาจาเหล่านี้ให้มันเห็นตามสภาพความจริงอย่างว่านี่เสมอไปแหละเราจะพิจารณาเห็นครั้งเดียวแล้วแล้วไปเลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้กิเลสมันยังละไม่หมดเมื่อกิเลสละไม่หมดการพิจารณาขันธ์ห้ามันก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อจิตเห็นแจ้งขันธ์ห้าตามเป็นจริงเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกิเลสออกไปเรื่อยๆแล้วคลายความรักคลายความชังคลายความรักในขันธ์ห้านี้ออกไปคลายความเกลียดชังในขันธ์ห้านี้ออกไปรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังอย่างนั้นแหละมันถึงจะพ้นจากขันธ์ห้านี้ไปได้แต่ถ้าคลายรักขันธ์ห้านี้ออกแล้วมันยังเกลียดชังขันธ์ห้านี้อยู่อย่างนี้มันก็ยังพ้นขันธ์ห้าไปไม่ได้อีกอย่างคนบางคนฆ่าตัวตายอย่างนี้นะนั่นเรียกว่ามันไม่รักขันธ์ห้าแล้ววันนี้มันเกลียดชังขันห้าเลยไม่อยากอาศัยอยู่ในขันห้านี้แล้วมันนานตายหลายก็เลยอ้าวทำอัตตาวินิบาตกรรมตัวเองซะให้มันตายลงไปเร็วๆตามความประสงค์บาปกรรมวันนั้นก็ตามสนองอีกแล้ววันนี้อันนี้แทนที่ว่ามันจะหมดทุกข์ไม่มีทางการฆ่าตัวเองมันก็เหมือนกับฆ่าคนอื่นนั่นเองมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรสืบเนื่องไปไม่ขาดสายนี่ให้พากันเข้าใจเหตุผลเรื่องของชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นไอการที่เราจะดับทุกข์ทางใจได้นั้น ก็เพราะหมาเพียรพิจารณาละความยินดีความยินร้ายละความรักความชังในขันห้านี่ให้มันลงให้ได้ไอ้เรื่องขันห้าคนอื่นนั่นน่ะสัตว์อื่นนั่นน่ะไม่ต้องไปคำนึงถึงหรอกขั้นพอปล่อยวางขันห้าอันที่ตนอาศัยอยู่นี้ได้แล้วไม่รักไม่ชังในขันห้าอันนี้แล้วมันก็ไม่รักไม่ชังขันอื่นเหมือนกันนะไม่มีปัญหาเลยปัญหามันอยู่ที่ขันห้าที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่นะเนี่ยอยู่ตรงนี้เองให้พากันพิจารณาดูให้ดีถ้ามันเห็นแจ้งโดยปัญญาว่าขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของตนจริงจังมันก็มองเห็นขันอื่นว่าไม่ใช่ของเขาอีกเหมือนกันเลยเพราะมันมีสภาวะเหมือนกันนี่อย่างนี้เนี่ยว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงอย่าไปเพ่งเล็งถึงผู้อื่นเลยให้เพ่งดูไอ้ขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าไปเพ่งถึงคนอื่นเข้ามันจะได้รับผลสองอย่างถ้าไม่รักก็ชังอย่างนี้แหละแต่ถ้าเรามองกันด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่ได้รับผลสองอย่างนั้นมันก็ได้รับผลว่ารูปนามทั้งหลายนั้นเป็นแต่สภาวธาตุสภาวธรรมอาศัยกันอยู่ซึ่งนี่สัตโตไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวิตศูนย์โยเป็นของว่างเปล่าเปล่าจากสัตว์เปล่าจากบุคคลตัวตนเราเขาคันเมื่อเรามองด้วยปัญญาแล้วมันก็เห็นลงไปอย่างนั้นเลยเมื่อมันเห็นลงไปอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงวะนี่อ้าวจิตใจมันก็ตรงเป็นอุเบกขาลงได้เลยมันก็วางเฉยลงได้จะเป็นรูปหยาบก็ตามรูปละเอียดประณีตบรรจงอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อปัญญามันทะลวงออกไปแยกแยะออกไปดูแล้วมันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันนะนี่ความจริงของรูปของนามอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าบุคคลไม่ใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจตัวเองนี่เข้าไปบ่อยๆแล้วเพียงแต่เห็นมันเกิดมันดับอยู่ภายนอกนู่นนะแต่ไม่ได้มาสอนใจตัวเองให้เบื่อให้หน่ายให้ปรงให้วางอย่างนี้นะใจมันก็จะไม่ยอมปรงไม่ยอมวางอันนี้แหละคนทั้งหลายผู้ได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วซึ่งจะไม่รู้ว่าขันห้านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีต่างคนต่างก็รู้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าว่ารู้ตามสัญญาเฉยรู้ตามตัวหนังสือเฉยมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายมันก็ไม่ขายความยึดถือได้อันนี้เนี่ยต่อเมื่อได้โน้มสติอย่างเข้าไปหาจิตนุ่นควบคุมจิตนั่นควบคุมความรู้สึกนั่นให้ตั้งอยู่ภายในด้วยดีไม่ให้มันคิดทุ่งสั้นไปทางอื่นอย่างนี้นะสติควบคุมความรู้สึกนั่นให้รู้อยู่ธรรมดาหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่หายใจออกก็รู้ว่าความรู้เป็นปกติอยู่อย่างนี้นะถ้าฝึกเข้าไปอย่างนี้มากๆเข้าไปแล้วแล้วใช้ความรู้นั้นนะพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันมากระทบตาเป็นต้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันก็รู้ชัดตามเป็นจริงแล้วก็ไม่ถือมั่นด้วยความยินดียินร้ายอะไรเลยแบบนี้รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นรูปนี้เป็นธรรมดาอย่างนั้นเสียงนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เห็นเป็นธรรมดาไปหมดเลยวะเนี่ยไม่เห็นแตกต่างไม่เห็นว่ารูปนี้สวยงามรูปนี้ขี้ร้ายเสียงนี้ไพเราะเสียงนี้น่าเกลียดอย่างนี้นะมันไม่เห็นอย่างนั้นแล้ววะนี่มันไม่เห็นเป็นสภาวธาตุสภาวธรรมไป มีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อพากันได้สดับตรับฟังแล้วก็พึ่งพากันกำหนดพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างว่านี้แล้วก็วางลงไปให้ใจมันสงบให้ใจมันนิ่งอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาปัญญามันมีอยู่ในนั้นแหละเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่แล้วนะมันมีแบบนี้นะเมื่อจิตปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันต่างๆลงไปหมดแล้วบัดนี้ปัญญามันก็มีอยู่ในนั้นเลยบัดนี้พอมีอะไรมาถึงเข้านี่มันก็กำหนดรู้ได้เลยสิ่งใดที่มากระทบเข้าก็ได้ชื่อว่าสังขารทั้งนั้นแหละสังขารทั้งหลายย่อมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดที่ไม่เกิดก็ไม่มีดับโลกสันนิบาตอันนี้มันมีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้ไม่มีเกิดมีดับแต่พระนิพพานอย่างเดียวดังนั้นจึงทำใจของตนน่ะไม่ให้มันเกิดมันดับให้ใจมันนิ่งให้ใจมันตั้งมั่นลงไปอย่างนี้ชื่อว่าเรากำลังดำเนินเข้าสู่พระนิพพานดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้